الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا سورة طه کې دعوا او تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاول کې هم ذکر کړیو چې الا تذکرۃ لمن یخشا دا قران صرف د دې پاره نازل شویو چې خلق ته هغه خپل زور سبقيات کې خپل عقیده د اسلام ورتوخی ځکه دې آیت کې آخر کې بیا وی یو کذالک انزلنا قرانا څنګه چې هر زمانه کې هم د خلقو د عبرت لپاره او د هدایت لپاره کتاب نازل کړو په دغه سلسله کې قرانم نازل شو او دویم نږدې چې کوم بیان شو د قیامت حال او باقي کې د مجرمانو ډېر رسوایی نو کذالک انزلنا ویوی چلاوی دغس مونگا رستم دیر آیاتونا واقعات ذکر کری دی رول دو پارا چی دا آخرت پا احوال سرا او پا عذابون سرا خلق یرو او داغی رولو بیا دیر خیستا سماراتو او بہتر نتیجیوی چاو قرآن دیزے کی پا دو الفاظو کی بیانی لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا قرآن کریم نزول د دې لپاره شوی دی چې د خلق زړه کې یاره پیدا شي الله رب العزت نه مدایره خدا سی او صفت ته چې انسان جوړ کی تیاری کی د الله حکم قبل ولتا او سلیمانم دغی دیمان مبدا او منشا او علت اغا خوف خدا دی چه از رکی در لیر پیدا شی نده بیار اطلن کی وقت کی هدایت قبلول شی نصیحت قبلول شی او دا اللہ پا حکم باندے عمل کولیشی اگر کگرانی نیو سمرے دا بیان کرا او بلے دا بیان کرا چا او یحدث لهم ذکرا یا بدا قرآن دتا سبق یاد کی دکا کل دا انسان نا سبق یر شی کنا نو دا ضروری ده چې هغه بیا یاد کی نو کوم سبق او وعده ربوبیت او اولوہیت چې الله غستو د ټول اولاد آدم نا په ازل کې اغاصل سبقو اغاصل عقیده وا ولیکن ډیر خلق نیر وا الله کتابونه نازل کړیو چې دغه خبره تجدید او احیاء کی ځکه هر دین کې دا ضروری خبره ای چې کلاغه باندې داسې سو مخالف بادونه هواګان راشي او دا غیره اثر کم کی نو ډیر ضرورتي چې خلق لاره بر عزت پروګرام او انتظام کی چې هغه دین و تازه کی هغه ایمان و تازه کی د ته تجدید ویل شي د دین د ته احیا ویل شي د دین سورته مائده کې هم الله دا مضمون ذکر کړو بنی اسرائیل ته ویلو چې الله نعمتونه یاد کړي واذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء الله نعمت دا دی چې پیدا کړی دي پتا سو کې وخت وخت سره پیغمبران تاسو د پیغمبران خالی کړی نه یې دا ولي چې تاسو دا سبق بیا بیا یادی دا غی دین او د ایمان احیا او تجدید کوي او یحدث لهم ذکرا قرآنم دې ته پار نازل شیو چې خلق ته غ بیان یاد کی دا الله رب العزت هغه پیغام مو ته یاد کی نو دې سره به انسان کامیاب شي دا راته د نجات لپاره لوی ذریعہ ده دا مطلب دې د آیات مقدسه او یحدث لهم ذکرا چې د قران علوم غیر متناهی دي د قران د علوم حد نشته نو څومره چې په دې کې مصروف یې او څومره په دې کې د خدمت نه کار اخلي د همت نه کار اخلي د مهنت نه کار اخلي تا تب نوی نوی معلومات کیږي دا صرف قران داسې کتاب دی چې څومره تو سره خواري کې او څومره ته کوشش کې او خپل همت په صرف کې خپل طاقت په صرف کې د خپل دماغ او نکار اخلي نظم را وتا ته په قران کې علوم او معارف زیاتیږي دمر وستا په قران کې بصیرت سیوا کیږي او یحدث لهم ذکر کی دی ته اشاره کړی دا حدیث کې مراغلی و چې د قران دا خصوصیت ته چلا اشباع منه العلماء علماء په دې ندی مال شوی او نمړیږي ولا يخلو عن كثرة الرد او ندا په بیا بیا وینا سره زړیږي چې د انسان ته نظر تور شي ندا دنیا نور کتابونه دي چې او زلې وې بل زلې وې نو بیا با تملا ماتای چیر بس پرید ہوئی و قرآن چی سمر بیا بیا وائی سمر بیا بیا وائی نو دین دے انسان پا طبیعت کی کمزوری ناراضی کوتاہی ناراضی بلکې نور هم وسره شوق پیدا کیږي. دا دو مطلب ذکر کړل. وکذالک انزلنا قرانا عربیا څنګه چې مخکې بیان تیر شو آیاتونه تیر شو نو دغه الله یم نازل کړی دی قران لره لوستل شوی په عربی ژبه چې ډیر آسان ده. دا هم د الله حکمتو چې په داسې لغت باندې نازل کو چې هغه زده کړې ته ډیر آسان دی هم د عربو هم د عجم. وصرفنا فيه من الوعيد او بار بار بیان کلمنگا پدی کی دیری آیاتنا دا قیامت حالات دا غصید مجرمانو دا جہنم عذابنا و سزاگانی دا سمر بیان کلی من الوعید دیری آیاتنا توی چیغی که اللہ رب العزت تخپل قهر او غضب وضاحت کړی لدا به ګډیر لوی صدا لعلهم یتقون خاص د دې مقصد لپاره او د دې حکمت لپاره چې خلقو یریږي د الله نه. دا قران خاص الله دې لپاره نازل کړی کله چې ابذل کې هر راضی نه په قران سره راضی اچې بغیر د قران نه نه بیره نه. اگر کاغه وی چې د خدای نه ډیر یریګم نه بلکې دا خبره داسې ده لکه چې شیطان ویلو د بدر پر ورځ باندې ابو جهل ته جن یا خاب الله اے ابو جهل زنن استامر ګرتیا نشم کولې ما کې دومره طاقت کم ده تما دومره اوصله کم ان يخاف الله زد الله نه يريګم والله شديد العقاب زکا چې تا ته سپته ده د الله عذاب ډیر سخت دی. دا غوري شاوي دغه څه د هغه مرګ ډیر دی دنیا کې وای با چیر اگور زد اللہ نا دیر یری گما استا مخ کی باو جاری ہوئی شنڈی باورا پی وی دروغ موائی سریا دا پخوا شیطانو مویلیو زد اللہ نا یری گنو خلافی ہو لکے نافرمانی ہو لکے دشمنی ہو سر ہو لکے ودا غیرا ندا کنه یرا غی چې په قران سره پیدا شي الله یتقون دا غسی چې ځان بچ کی د شرک نه او چې په زړه کې چې د الله یرا رااله ودا غلم به عادت بدای دا غلم به قدم بدای چې هغه به شرک نه ځان بچ کی چې شرک یې خپل نه نه یریږي انبیاء و مینتون نوکلی خپل قومونو تا چی افلا تتقون اللہ نا نیاری گئے افلا تتقون حود علیہ السلام وی صالح علیہ السلام وی چی سنگ خلق یہ انسانان یہ لخدین نیاری گئے ذکر مشرک بالکل لخدین نیاری گئے د پیرینا او د پیرنا او د جندینا او د سلینا او د ګمبت نه یریږي دین اړیری یریږي اذن الله نه یریږي. نو جدار چې قران نه نه دی واقف کنا چرته مشرک او چرته قران او یحدث لهم ذکرا او یا بدا قران تازه کی داغی دا پار ایمان قرآن سر ایمان تازه کی گی او مسلمان دا قرآن تا نرانیز دی کی چه دا ایمان بس امرا زور شوی تو اگه که خبارو سپات شوی نی ورے جس امرا خوری اپی پرتی دا قرآن و ایلا صلی را دے گلے صفائیو کا کنا دلیو سانڈا پزلکی دے عناکی بو جالے چولی دی دا زمانو گاندے ناختر را روان دے صفائیو کا کور مصفا کوا زل صفا کا قرآن دا دید پار نازل شوئی چی یحدث لهم ذکرا چی دی خلقو تا تا قرآن ایمان تازه کی احداث تازه والی تاوی نوی والی تاوی دا قرآن عظیم و شان معجزه دا چی دی سم روائن دم رو بده نوی نوی ستا پا ذهن کی و ستا پا فکر کی رنا پیدا کی نوی نوی رنا پیدا کی نوی نوی شعور با پیدا کی جسم روائن دورا و تمعلومات زیادی گی چی دا معنا پکی ولشان رالا دا معنا پکی نوی رالا امانگا نواری دل دا سجیبا کتاب دی که هر سمرا وائی اے کنا خدا سکنی تیر شوی پا دنیا کی چاگی دا اقرار کری چی بس چی دا قرآن سا علمونو سا مطلبونو او سا معنیوی نا ٹولی منگ پا ذہن کے راوستے دا سی سکنی تیر شوی عبد الرحمن ابن سلمہ حضرت شیخ بوی چی اتیا کالے دا قرآن درس کرو خوبیام چې وفات کېدنو وېزل کې مډیر خدشي پاتې شوې خدشي نو ځکه اندړل نه ها دا داسې کتاب دی د چار وخت وینو یحدث لهم ذکر نوې خبره به د ذهن تراولي نوې معنی برازي نوې علوم برازي دې سمارات ذکر کړو او ذکر یې بیا وی تر اوسه پورې سوزل قران نو ما واستو د ذکر او د ذکر چې دا ول نه شروع کړی وکنه ولیکن په خپل تفسیر نو کړي ازل دغه په خپل تفسیر کوي چې دا قران انسان ته کم ذکر یادی کم علم وت یادی فتعال الله الملك الحق توحید و تیادی اللہ عظمت و تیادی قرآن دید پار نازل شوئے دی تا صرف دا اللہ دا عظمت او دا اللہ دا لویے دا بیان دا پار نازل شوئے دی فتعال الله الملك الحق کلا چی قرآن کی دا سمرات تیم نو ډیر اوچت دی او ډیر لوی شان والا دی الله چې مادشاہ دی پرشتیا باندې ولی زکه داسې کتاب بلکې دې کتاب یو حرف یو آیات څوک جوړول شي دا خو یو د الله شان دی چې داسې کتاب نازل کړي پته ولګي دا کنه ښا فایز کرا وړي فتعالی کې چې د مخکې د قران تعریف ذکر شو د قران ثمرات بیان شو نو دا غینا ذهن دې ته انتقال وکړو چې فتعال الله الملك الحق څومره چې د قران عظمت ستا په لړ کې راځي نو دومره به ستا په ځل کې د الله عظمت راځي چیرې هغه ذات بسنګي چې کتابی دمرا عظیم و شان دے کتابی دمرا دا حکمت نو دا علم نو دے نو چه آغا ذات بسنگئی فتعال اللہ الملک الحق دیرو چت ذات تے ډیر عظیم شان دی چې دا سی کتاب نازل کړی دی. هغه ذات او چې بادشاہ دی پرشتیا باندې، هغه ذات او چې مالک دی حقیقی، دا ګوره د قران عظمت څخه عظمت بیان کوم. نور سره وضاحت کوم چې د قران عظمت دا دی چې دی تا ته د الله تعریف کوي، دی تا ته خپل رب کوي او ستا خپل رب سره تعارف پیدا کوي. د دې لپاره بل کتاب نشته، دا یو قران دی. کته وایي چې زه د الله رب العزت په شان پوه شوې، داغه په عظمت خبر شوې، داغه په وحدانیت خبر شوې، نو صرف قران دی دا وایي. ولیکن د قران د زده کړې طریقه ده کنه، هغه زده کا کنه. پیغمبر ته خطاب کوي، هغه له تعلیم ور کوي، هغه محتاج او تعلیم ته چې الله دا قران وز څنګه زده کومه، ازان له پریشانو زما هډیر شوق دی را چې دا قران زما په دې سینه کې پروت وي، سره د علمونو نه، سره د احکامو نه، سره د هغه اشاراتو او سمراتو او معارفو نه ډېر شوق و. الله رب العزت وی چې وبشي او د تعلیم طریقه ده، ښه هغه دا ده چې تلوار مکوا معنی مختلفی دی زیگی. عام مفسرین خو آغا معنی کیغی خو لکیر کا فقیر دی، علیکا آغا صورت قیامہ کی راغلی و آغا زان لمطلب دی، آغا دا آغا آیات سر مناسب معنی دا چه حدیث کی را دی جبریل امین با قرآن لستا فاول نبی علیہ السلام بور سر ور سر وی ور سر ور سر وی، نو آیت نازل شو چې لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے پیغمبر اذان له تکلیف مور کوام، خو تا طویل دی چې ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، ته ولې ځان له تکلیف ورکې چې هغه وای نو ته خاموشیا، چې هغه خپل تلاوت ختم کی نو ته بیا وایا او په دې مې ریګه چې زمانہ بهیر شي. ان علينا جمعه وقرانا، الله اذا زما زي مواردا زبستا پسینه کی جمع کوما او زبستا زجبنا بیانوما، اخو دا غزه سر لگی کنا دا دے بجو دا مطلب بیان ہے. مفسر پس مزا خو حوالہ ور کی ځان خلاصی وی دا ما په پلانی صورت کی ویلی دی نا غزه کې وګوره الکه زه غزه سکومه زما خودلته کې کار دی زبو سلطه زما دا نه مناسب. اگر کوم مفسرین او اکثرو دا غسی ویلی ښا چې قد مر تفصيله فی سوره النحل من اراد فلیراجع، او وی دا پلانی سوره کې تیر شوی دی او که ده چه شوقی نال تا دیو گوری زال تا سکو ما سی دل تا گورا ما اغزه که ده یاد زان نمطلب ده، دل تا زان نمطلب ده، ده بدو اندباد ده کتاب خونه ده چه بس یوزه خبر اوکرنو بیاو پا اغزه حواله که ورکی چه کشمیر که او گورا نا دل تا جدا مطلب ده. او ده حضرت شیخ خصوصیات تی ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، تو تلوار مکوان د قران پس دکړه باندې مخک مخک د دینه چې پوره کړی شي تا ته وحید آغی دیو معنا دا کوي چې نبی علیہ السلام ته ډیره پریشانی و د مشرکینو نه نو کله به اراده وکړه چې بد دعایو کی چې الله ته په خپل قهر نازل کړي الله رب العزت وی چې ورغه قران خو لانه اخلاص شوی کې دې چې خدای وته هدایت کی ته تلوار مکو د قران د انکار په جبان دی د دې د عذاب من قبل ان يقضى اليك وحي مخک مخک د دینه چې پورا کړی شي تا ته وحي د دې ګور دا خو قسمه قسم سوراتونه دي هر صورت کې الله ځان ځان لیو اثر او اعجاز یې خره نو کو په یو صورت باندې یو سړی مسلمان نشو په بل بشي په بل بشي یو څو پورې قران نه دی پورا شوی نو د دې خلق په حق کې د بد دعای د پاره تلوار مکوان یو مطلب دا دی چې څنګه نور زینو کی ویلی کنه او دویم اگر که پیغمبر ته خطاب کی لیکن عام امت ته خطاب دی او د امت عادت دا دی چې کله قران شروع کی نو که څوک یې زده کوي نو یو چې سپاره وای پیر دا ما تګران دی نشم ویلې وای الله رب العزت وی تلوار مکوا تا یو سپاره وی یو صورت دی وینې ستړې شوې او چې بس دا ما لډیر دی نا قرآن چې شروع کو نو تر اخره پورې به وای یو دویم هغه مبلغ او هغه مصلح چې د خلقو اصلاح کوي نا قرآن بیانې نو چې صحیح بیان کی بیان کی او بیا فکر وکې نو وي سو قرآن له फायदा ونه شو وي نبه کومانو نو کله یو سی پارو کینو پریه دی کله دواو کې کله داس تر صحده پورې لار شي نو پریه ای تپوست نه کوي چې ولي ویرا څوک مانی نو پچا باندې اثر نه کيو چې څومره وای نو دومره پکې بدملي زیاتیږي الله وی ته تلوار ولیکه من قبل ان يقضى اليك وحي ته قران شروع کا او تر اخره پورې وایا دا د قران خپل خصوصیت ته نه الله رب العزت چاته هدایت کی نو به کی چنه کی نو نه به کی دا سرستا سکار دی کنه ته چې بس ما یو آیات وې ما یو صورت وې ما یو سپاره وې او بس خلق دې په دې سره ټول موافق شي او برابر شي او دې منی نه تلوار مکوا پا قرآن باندی من قبل ان یقضا الیک وحیو مخک مخک دا دینا چی پرکلی شیطا تا بیان داغی او مطلب داغی تعلیم دے گورا تعلیم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی و هر امتی توی چی قرآن دا سمو آیا دا کوٹی اگا دو تے مجوڑا وکنا اگر بعضی استادانی وڑو که اوزغلی اجرستو دا پوسکینو سنی بیا نا نا نا نا دا آیات نبل آیات تا علزا چی اگر مخی بانده استا یقین و اتمینان پیدا شی چی پوشوام نا دا قرآن فیدا بتا تبیا معلوم شی کنخا قرآن کې کورس نشته دا اوس بے ادب خلق دی بے مطلب خلق دی درس نه کورس جوړ کړی که قرآن کې څه کورس دی قرآن خو یې چې من قبل ان یقضى الیک وحی تب مخکې الذی چې غزور سبق د تداسیات شي یستا به کې شک پاتې نشي نو دا غی علم او دا غی مطلب تعالی نه دی پورا کړی او ما ته نور خیا ما ته رکو پورو خیا نه نه دا د قران حال شان نه دی دا تعلیم دی چې قران والز دکیږي ته تلوار مکو استا په ختم کې څه مطلب دی ته د نوم د پاره کار کئ چې مان خلق تپوس کوي چې الکه قران دی ختم کو کنه سو کال او شو تا شروع کړی دی نو زه به خلق ته سویم داغی انسان تعلاوی چنه دا قرآن ادب دانه ده تعلیم دانه ده تلوار مکوا پا قرآن از دکولو بانده مخک مخک ده دینا چی پورکلی شیطا تا بیان داغی چی پا مطلب یه پویشی نو بیا مخک زم یو یو آیات و آیا یو یو و چی پا مطلب پویگی او خخ پل ارمان پیوری جه کوٹی والا و خبرو یہ سر میں پخلاس نشو دغه سی وکار کہ خا چې سر دې پخلاس شنواله او بلایات تزی کله چې دا طریقه الله او خو پیغمبر ته نور پسې وی چې دا ډیره خاصه طریقه ده خو زمانه سوالو کا چې ربا ما تا علم زیاد کئی چیزی پا دی طریقہ باندزدہ کما تا دعا زکر اس تو رازی خوا چیرہ باز اس خبرو ما ما او خلقو تا کاتو اخلقو با ختمو نا کول پا مخا چی بلانی ختمو کنن بلانی ختمو کتا ندے کرے نما با استاد سوی چیرہ ڈیر ڈیر راتو آیا او خلق تا پوسو نا کئی چی ختمو کما نا نا نا الله وی خلق ته مګورا سوال کوا چې الله مال علم زیات کې په قران باندې نوم به په طریقه باندې وای او په سوال کې چې الله ماته زده کې ولیدا خو ډېر لوی نعمت ته کنا چې دې نعمت په حق کې ته سوال نکې وخت په وخت باندې نو بل نعمت خو دنیا کې نشتا وقر رب زدنی علما او آیا چه اے ربا زیاد کی ما تا علم پا قرآن او زیاد کی ما تا علم دا دی پا طریقہ و پا تعلیم دا دی خو دیر مختلف طریقی دی دا دی دا دکل دا پار دیر شرطو نا دی دیر آداب دی چه غمونگے دا روجی پا دورا کی مخ کی بیانو کنا چه آداب دا قرآن نوغا سی بیانو فاقا دی دا پار دی چه قرآن زدکی گی پا غیسر کنا دا سوال بکې دعا بکې دا الله نه بغواړي دا ټول قرآن شان ذکر شخه اولی تعریف وکړو نبی سمرات بیان کړل نبی داغي ذکر وضاحت وکړو چې ذکر څه دی د الله عظمت فتعال الله الملك الحق دا پکې زده کې توحید به پکې زده کې او بیا دا غي د ذکرې طریقه او خواچ تلوار مکوام ارزه کې تا ته قران ویلې دي کنه چې ورتل القرآن ترتیلا پدما دمه لولا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكسن قران مې زکا جدا جدا کو بیل بیل مې کو سورتونا آیاتنا آیاتنا مزامین مزامین چې ویل ولې په خلق باندې په دمه دمه نو قران د تلوار شي نه دی ښا ذکر زې کې ویلا تعجل لا تعجل تلوار مکوا الی به زده کې ښا او سوال کوا چې رب ازیات کې ما تعلم دبل سو سوال مکوا چې رب مال ازیات مال راکی مال ازیات اولاد راکی مال زیات زامن او مال زیات کورونا او زیون راکی یا مال زیات عمر راکی یا مال زیات صحت راکی نه نه دبل سی وطن دی ویلی صرف د علم وقر رب زدنی علما دا د علم فضیلت ته کنا خا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما زور زکاو لگاو د قران په ذکر باندې د قران په علم باندې او په ذکر او په یاداش باندې چې د انسان د غفلت او د نسیان نه ډیر نقصان پیدا کیږي. چې کله معمولی غونتی غفلتو کې کنا ډیر لوی نقصان به وشي. نګورې چې آدم علی السلام باندې نسیان راغې نو څومره لوی مقام نه راکوسو نو څومره لوی سہولت نه او دراحت نه په مشقت کې پریوتو. دا غفلت نتیجې نو دا د نسیان نتیجې. او یقینا مونږه امر کړو آدم علی السلام ته ډیر په خوان فنسیا نو دا غیر شو. قران عجیب کتاب ده واقعیا به رستو بیانې ښا چې مونږه ملائکه ته وی چې سجده وکړه آدم علی السلام ته ټولو وکړه او شیطان نکړه ابیا مونږ ته وی چې دی جنت کې اوسه او د دیونه نه خوراک مکوې قصه رستور روانه ده. او مخ کې دا صفائی وکړه ته د قران د انبیا په حق کې ګوره عصمت دا بل کتاب کې کوم ځای ته ملاوي ته خو یو د الله کتاب چې څنګه مخ کې د هارون علیہ السلام صفائی وکړه او خبره رستو راتله ولی چې د چا ذهن کې دا را نشي چې دی پیغمبر نه دا کوتای شي وي دا دومره الله د انبیا او د عصمت په قران کې زور لګولې ده کنه. نزل ته دا ذکر کړه چې د آدم علی السلام واقعا را روانه ده او پاره کې بل رب العزت دا وی چې هغه د ونې نه خوراک وکړه او وی بچ و عصوا آدم ربه فغوا لیکن غلط نشي دوکا نشي چې څنګه خپل پلار آدم علیہ السلام ته نسبت د غلطۍ او د خطایې وکي الله مخکې صفائی بیانې چې فنسیا ییر یشو کته هر قسم ګنا په یې راو کې نو هغه ګنا نه ده کنه. روزه دې وخړه ځان دې ډک په ییر دیو نو هیڅ نشته دې روزه دې پر روزه ده دوسو دې وشو ام دی روجه پر روجه شو ام دی زان مور که گور دا خو پیس یو گناه کی نسیان چی راشی نو آغا گناه نده که نخوا دا صفائی که اللہ دا آدم علیہ السلام چی او دا پلار بے دبیو نکه تازو پدی نه پلار او نکا پکی نگو رہے وارچا پسی لگی آئے بے دبو نمخ کی صفائی کوم چی اصنا بے دبی دنو شی فنسیا دا غیر شو الله ویګور ولم نجد له عزما امون نو مونته داغه پارا قست دی ګناتا دی ګناتا کو قص نو کړي دی خوراک ته قص نو کړي هغه بالکل نو خبر چي دا هغه ونه دا چې الله ته نه منې کړي ما ولي بیا به ولي خورا خو بالکل دې نو خبر چي دا هغه ونه دا هر سیر واقعی بیرستو بیانی او مخ کی وضاحتو کردی دی پارا ادھا مخ کی سر تعلق دادی چل اللہ رب العزت وی سوال کوا دا اللہ نا چی مال پا قرآن کی مہارت او بصیرت راکی او سوال کوا چی اللہ ما دا غفلت او دا نسیان نو ساتی ذکر دی دیر آفتون دی خوا لکل شین آفتون وللعلم آفات علماء وی کنا و آخر دعوانا است.